الحمد لله الكبير المتعال الواحد القهار والعزيز الجبار من قول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على من علمنا العزة والإباء ومناجزة الأعداء والسير في درب الشرفاء وعدم الخنوع للكافرين الأذلاء محمد بن عبد الله إمام الأتقياء والأنقياء الحنفاء ورضي الله عن الصحابة الأقوياء الذين تبرؤوا من كل من خالف الحنيفية السمحاء ولو كان من أقرب الأقرباء فانطلقوا مهاجرين راكبين المخاطر في البحر والصحراء وقدموا برهانا لذلك الدماء والأشلاء جنا أقول سنتي برم سبحانه وتعالى جلت يانتي صلى الله عليه وسلم ديان برم سبحانه وتعالى ميوك قرم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أبنين خميني نولن توب سن جنا وديرا فتل تاي مسألة بين خميني مملن بغ جانغت أكسوني موك جلت yon xamé ni laaj nañu ay questions yu bari yo xamé day delu ci diiné borom bi subhanahu wa ta'ala ñi mbokk yo xamé ni xam seen diiné ak xam lu ko ba paré duñ fa yam jëfé ko daf leena yittel daf leena soxal buñ nan manhaju ahli sunna wal jamaa moy lolu ilmun wa amal xam ak jëfé da xamé ni ni ñu koy défé ci julli ak wor ak zakat non lañ koy défé ci buntu bi moy buntu jihad mo taxone tay ñi laaj ma lan mo waral ñi nga xamé ni ay tourisme lañ dañuy dikk ci réew julli ñi difa fox difa chaaxan difa njaalo difa mandi te nek ay yéfer lan moy woné ni ñoñu war nañ leen ray ba para jël lepp luñ mom ci alal niki nonu ñi nga xamé ni moy gouvernement bi nga xamé ni attawul sharia koku nonu lan mo waral ñi war leen ray ba para lan mo waral tamit sen alal tamit islam da kay mom manam ñom momuñu ko ak ñi nga xamé ni ñoy mushrikuni ñi melni ñi bokale borom subhanahu wa ta'ala mo xam dañu askanelo ci islam wala askano wuñ ci ñu melne kangamu mouride ñi nga xamé ñi ngi bokalé borom bi subhanahu wa ta'ala wala tijani wala layeni wala tariqa yoy nonu ñoñu nonu lan moy waral yeen dalil moy woné ni ñoñ genn nañ ci diiné islam sen deret islam samatu ko sen momel tamit moy sen alal islam samatu ko lol nonu nek ay question yo xamé ni danaka ñom ñepp ben tontu mo len dajale lu tour gouvernement bi gouvernement meun nga tuddu yenen yu bare bare yo xamé ni genné nako ci diiné islam wante lu jëm ci ki nga xamé ni tourisme la tam nek yéfer mo xam yahoudi la wala nasrani la wala mu nek ko xamé dafa duggal ci diiné islam para da ci genn wala bok mu nek ko xamé ni ben kafir la bo xamé ni aslan musta dugg ci diiné borom subhanahu wa ta'ala ñoñu yalla xamal nañu seen atté yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamal ñu seen atté ñu del ci waxu ulama ñu jox ñu seen atté bam leer neñ motax li nga xamé ni mom lañu jëkke ci masala yoyu moy biñu jëkka leral dañuy woné ni yéféri ñetti xaj lañ yéféri dañuy woné xaju yéféri ak islam ben bi ci top moy deuxième point bi ñi woné lan moy li nga xamé ni motax islam nan nañ ray ñi ni buñ xolé dañuy gis ni yalla fim wékk li tax ñu war leen ray mi nga dello ci ni ñom ay yéfer lañ dello ko ñi ni ñom dañuy bokalé borom subhanahu wa ta'ala kon illa bi ko bi waral ñi leen ray moy al kufru wa shirk fofu nonu dinañ fa léral ni depp yéfer bo xamé ni rek li mi ngi ci mom moy weddi borom subhanahu wa ta'ala wala bokale koku nonu dagal nañu ray ko koku dagal nañu ray ko benen bi nga xamé ni war nañ ko leral tamit moy benen shubha bo nga xamé ni fimni ni danaka tasna tasar dugg ci bop nit ñi moy li nane civil li nane ki civil la islam amul li nane civil ci arab ñi nane ko al madaniya ñom dañu japp ni ci ñu wara ray ci yéfer yi même dafa dem ba ci yenn bop ulama yi ñu japp ni yow yéfer bi nga wara xex moy militaire américain bi mais ki nga xamé ni américain sa du militaire nek civil koku dañ lay won ni koku waro ka ray ñu ne le won ni lolu suba la ndax té cause bi tax ñu wara ray rek moy al kufru kufru gogu mo xam nek na ci militaire wala nek na ci civil bi koku ñun lolu lañuy xol benen bi nga xamé ni war nañ ko léral tamit moy liñ nane bulughul hujja kañ liñ nane yéfer bi ni hujja bi egg na ci mom tax man nga ray ben yéfer bu dëkk biir amérique ben way joge fe ne la koku da nga ka waran daaw paré bala nga ka ray kon tombe yoy nonu moy tombe yi nga xamé dinañ ko léral inshallah ci masala bi nga xamé ni war nañ ka léral ñu koy dello ci tombe yoy nonu bi ci ñëk moy ni ñi xam ni kuffar yi seen jëmi bop ñetti xaj lañ am da xaj yoy di leen ci dik wante ñoom bo xamé ni rek li nga xamé ni mo leen dajalé mo leen am bu moy lan wéddi borom bi subhanahu wa ta'ala ak bokalé ba lolu amé yalla digal ñi daal leen faat digal ñi daal leen ray ay yoy bok na ci yi ci gëna leer ndax te diina borom bi subhanahu wa ta'ala ay étape la wacc sahaba yi bañu dund makka ay julle ak ay wor ak yu bari yalla farataluko won lu melni wor yalla farataluko won julli yalla farataluko won ci commencement bi wante tawhid bi moy li nga xamé ni mo fa doon am mom lañ doon dund kon islam dañuy jël li mujju sar bi mujju wacc ci islam sar bu ma sekk moy suratu baraa ayatu sayf tamit moy sar bi moy ayat bi nga xamé ni mo mujjé wacc moto borom bi subhanahu wa ta'ala ci sar bi ni bi nga xamé daf fa léral atté yéfer bi da nga gis sar bi bimu waccé la dafa nek sar bo xamé ni manam dafa dok bép relation bo xamé ni daana am bu ñëk ak digënté yéfer bi ak bép yombal bo xamé daana am ci dérëf yéfer bi sar bi daf ko fa jëlé moto yalla bimu tambalé sar bi moto ulama yi nan sar bi li tax amul bismillah ndax bismillah day woné ak dal ak jamm yalla loolu la fa bëgg jëlé jamm gogou ak dal gogou li nek ci digënté yéfer ak julit gi la fa bëgg jëlé motax sar bi amul bismillah dal bi nga tambal dañé bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizi Allah wa anna Allah mukhzi al-kafirin wa'lamu annakum ghayru mu'jizi Allah wa anna Allah mukhzi al-kafirin وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم بيجي سار بي برمج سبحانه وتعالى بمكي تنبلي أمول بسم الله سار بي دفت تبلك برمج سبحانه وتعالى دارني يلا أقوينا تنبي dañ na ci colère yi nga xamé ni defal ngeen kal yéfer yi ci yéfer yi nga xamé ni amon ngeen ak ñom colère lool nonu dañ na 4 mois lañ leen may yéfer bu ngeen dajal su boba mën ngeen ka ray ndax te dérétam nek na lo xamé ni lu dagan la motax ibnu al-jawzi fofu nan mufassiruni nenañ al-bara'atu ha huna qat'u al-muwalat wa irtifa'u al-usma wa zawalu al-aman mun bara'a fi borom bi subhanahu wa ta'ala min fay dok li nga xamé ni mom lañ nane al muwalat moy allié manam ngeen meuna nek meuna nek ci jammu wartifa'ul usma li nga xamé tamit moy ar deret yefey lol tam daf fay joggé yalla jikati na lol nonu wa zawalul aman kul ra tamit li nane sécurité bok ak dal ak jammu tamit yalla daf ka yekati ci li nga xamé ni mom moy yefey motax fof ibn qayyim wax fa lu am solo mune après bi sar bi wacce mu dal nek difference dafa am mune bi sar bi wacce fa staqarra amru al-kuffar ma'ahu ba'da nuzul bara'a ala thalathati aqsam mune ginnaw bi xamé ni suratu bara'a waccina mbiri yefer yi dafa xajaliko ci ñetti xat muharibin lahu ño xamé ni ñi ngi def ci xex islam wa ahlu 'ahdin ak ño xamé ni dik nañ dal di ut kolere ak islam wa ahlu zimma ak ñoo xamé ni colère bi nga xamé am nañ ta islam moy dañuy fay buñ fayé di dund ci biir réew islam am ñoo xamé ni war na leen am ñoo xamé tamit jull ñi waral nañ ko seen kaw mu daal ne summa alat halu ahli al-ahd wa as-sulh ila al-islam ñi nga xamé ni ñom lañ tuddol moy ahlul ahd ñi nga xamé ni am nañ kolere ak julli di ak ahlul zimma ñoñu muju delu wat ci islam manam dañuy nek ci islam bu nekk ci islam nekul dañ ciy duggu wante islam mo leni conditionné islam mo na la djublul fi nga djublu fa defal li nga def ko bayyi li nga rat fay bayyi mu dal ne fa saru ma'hu qismay mu muju ñi nekkat ñaari parti kon muharibin wa ahlul zimma ñu nek ñoo xamé ni amuñu ak islam ben accord moy ñi xamé ay yéfer yi xamé dañoo war li xex lañ wahlu zimma moy yéfer yi xamé am nañ ak ñoom ay accord wal muharibun lahu khaifun minhu ñi xamé amuñu ak julit ñi ben accord ñoo ñu dañoo ragal julit ñi fa saru ahlul ard ma'u thalathat aqsam mu ne mu mujju ñi xamé ñoo dund ci kaw suuf nek ñetti xaj muslimun mu'minun bihi julit ba xamé dafa gëm borom bi subhanahu wa ta'ala wa musalim lahu amin ak ko xamé ni gamul dina islam mais xexena ba am ak julit ni relation yo xamé ni jamm lañu dundu wa khaifun muharib ak ko xamé day xex ak julit ni fekk na mom mi ngi tiss kon li la muju nit ñi nek yéfé ni ci commencement bi ñet ñi lañ woon ko xamé ni amul ben ak ben amul ak islam ben relation koku moy muharib ak ko xamé ni amna relation islam mais ben relation la relation nañ ci xex bi lu tollo 1 an wala 2 ans duñ ci xex koku lañu tuddé ahlul ahd yeen sa ñi ra ne ko ahlul sulh ñu tuddé ko non yeen sa ñi ra ko tuddé ahlul hudna ñi xamé dañu am ak ñoom ak diir bu am bi ci xex ak mom ak ño xamé ahlul zimma lay manam ñoom bi nga xamé xex bi dem na ba tar ñu ne légui ñun nangu nañ di len fay di len jox xaaliss wante dañuy dund ci jamm chaque année dañuy jox xal kon dañay gis bi xaju ñaarel bi moy ñi xamé ni nangu nañ bok jamm ak islam 1 an wala 2 ans ak ñi xamé nangu nañ joxe xaaliss pour dund ci biir rew islam nek ci jamm dañay gis ni ñoo ñepp nangu nañ accord ñi xamé ni mom islam tek seen kaw kon ñooñu mujj na nek ben bop mu def benen bop bi moy yéfé bi xamé amo ak mom ben accord kon leg yéfé ri ginnaw biñu nekké ñett dañu mu jaat nek ñaar biñu nekké ñaar ko xamé am nga ak mom accord ak ko xamé amo ak mom accord keneen ki def moy ki xamé ni mom moy def ak accord yoy ñom ta moy julit bi kon ni xamé ni war nañ ka xam moy ni julit yi ben parti lañ yéfé ri tamit ci ñaari xaj lañu xajo motax kon aya bob moy aya bi ñeek bi nga xamé ni tourna deret yéfé bi moy aya bi ñeek ben aya bi nga xamé ni wo ci top moy borom bi subhanahu wa ta'ala limne faqtulu al mushrikeen haythu wajadtumuhum raylan ñi nga xamé dañuy bokalé fepp fo xamé ni fekk ngeen leen fa wa khuduhum wa ihsuruhum waq'udu lahum kull marsad muna jël leen gaw leen gaw buñ ci waxé moy nga dal leen en secret nga dal leen di tej ba duñ genn liñ nane xefar ngeen def leen ben genre embargo pour ngeen mën leena ray waq'udu lahum kull marsad de leen xaar fepp fo xamé ni mën ngeen leen faray buñ né marsad moy fepp fo xamé ni nit ki da ngay tok diko fa xaar diko fa golu pour ray ko lu melne ben genre kamim wala lu melne ben genre piège wala bok lu melne ben genre carrefour bo xamé ni leer na yéfer bi liñ nane wiri wiri jaari nda yéfer bi ñu def jaar fi ni nga daal di tok fofu xaar ka fa bam ñew nga daal téray li ni ci qur'an la nek li borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñuko jangal ci bir qur'an waq'udu lahum kull marsad fepp fo xamé ni rek mën ngeen leen faray rek tok leen fofu ngeen fuglu leen fofu di leen golu fofu bañ dik ngeen ber leen faray xol ya li wax fa in tabu buñ tuubé ci seen kufru gog ñu nek xam nga yalla bu muy tambal aya bi dañe faqtulul mushrikeen buñ tewubé ci seen shirk gog nonu wa aqamu ssalaah ni daal taxawal julli wa atu zakat ni joxe zakat fa khallu sabilahum su boba bayileen ñi dem dañen leen doon fuglu dañen leen dem gol su boba bayileen ñi dem inna allaha ghafurur rahim motax fi ni yalla atté bi min ko wekk ci lan min ko wekk ci ben cause lim wax lepp ne ray leen gaw leen japp leen ray leen lool yepp min ko wekk ci lan min ko wekk ci shirk kon illa bi xamé ni motax julli ñi di xex ak illa bi xamé ni motax ñu nak yéfer yi mënu ñoo nekk ci jamm moy ni ñoom dañuy bokalé borom bi subhanahu wa ta'ala motax yalla daal ne kañ la xex bi di jeex moy bu fekke ni bayyi lañ bokalé bobu non bu fekke ni delu len souf di bokale bobu continue taxawal julli di joxe zakat su boba seeni bokku julli lañ motax ci ben ayat yalla wax fa ikhwanukum fi din benen dana fa khallu sabilahum ben mo wala ne fa ikhwanukum seeni bokku lañ ci lan ci deret deget fi din su boba seeni bokku lañ buñ baye ci di taxawal julli di joxe zakat su boba seeni bokku lañ ci din motax fa ibn arabi رحمه ابن العربي رحمه الله مفسر في وقت احكام القران دعني هذا اللفظ من تبع فقط المشركين من هذا اللفظ وان كان مختصا بكل كافر عابد للوثن في العرف ولكنه عام في الحقيقه لكل كافر بالله من بني مشرك ان جنرال لنجي دجي موي كي خاني داي جامو اي خرم من وانت ددد ليني بك كافر بالله دجي دك kepp ko xamne dafa wendi borom bi subhanahu wa ta'ala daf ciy dugg mu continue dem ba wax mune wa yabqal kalamu wulani amma annahu bi hukm quwwati al-lafz yarji'u tanawuluhu ila mushrik al-arab alladhina kana al-'ahd lahum wa fi jinsihim mudane bu fekke ni dal ci beug degge ni ayati ni nga wax ak mushriku arabi rek mune lolu lolu du wer dal ci ay ñom lay waxal me yamul ci ñom kefe naxte yalla mi ko wek ci shirku kepp ko mëna def shirku mo xam arab ngola do arab wala bok yanga defé ci démocratie wala yanga defé ci ben xërem wala yanga defé ci ben estati yow mushrik nga mu daal ne way yaqal kalam fi man kafara min ahli al-kitab mu daal ne tamit mu def ñu wara wax ci ki xamé dafa wëndu borom bi subhanahu wa ta'ala te ñi ngi bok ci ahli al-kitab yi bo xam chrétien la wala juif la wa ghayruhum adnañu lu ñoom mu daal ne fa yuqtaduna bi wujood illati al-qatl mu daal ne dañ leen ray ndaxte cause bi tax ñu war leen ray ming fi mu ne wax yeen ishraq fihim mu ne ndaxte cause bi moy ñoon dañuy bokale illa annahu qad waqa'a al-bayan bin-nass 'alayhim fi hadhihi as-sura mu daan ne donte tamit même ci bir sar bi mu ngi jublu suratu baraa yalla leral na ni ñoomit dañ leen wara ray kon lolu benen ayata benen ayala ci borom bi subhanahu wa ta'ala kontine ri wax وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة خخلنا ديتري مبولن سين نيب كوم نيوم نيغا خامي نيوم نون لا لي خيخه تاميت يين نيب فوفو نون بروم سبحانه وتعالى اندي اب ديغل داكاي ويك سي بن سبب بيم اندي ديغل بي موي لان موي خيخ نيوم مين كا ويك سي بن ملوكان بن ملوكار موي بوكال بروم سبحانه وتعالى كون لولو بوكنا تاميت سي دليل لي بنن ببرم سبحانه وتعالى منا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون برم سبحانه وتعالى في آية بإبن عربي دون تدو نعم دونك أهل الكتاب يالا تبدلين آية بإلا لدون جبلو يالا دنئ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر خيخ لا ني خاميني گمونو يالا مي خاميني مو مويور بيسو پنچ گمونو يالا گمونو بيسو پنچ تكو گمول يالا گمول بيسو پنچ يو كافر گا با بارے مشرک گا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ليغا خاميني موم لا بروم سبحانه وتعالى ارامل اك يونتي بي ارامل ارامولن كو لول نون بو تي خول سي جابو خروم رك ولا تباب بي même président bi nga xamé li borom bi subhanahu wa ta'ala aramal aramaluko koku non gamul yalla gamul bi su teunc li yalla aramal aramaluko wala yadinuna din al-haq mune duñ diine o diine gi nga xamé moy diine deug diine gi nga xamé moy diine deug moy nga jël islam udkhulu fi silmi kaffa nga jël islam me nekul li nga jëlé ci islam li nga jëlé ko ci démocratie wala li nga jëlé ko ci islam li nga jëlé ko ci laïcité te ñi sax lañuy def mo gëna graw moy lepp ci laïcité lañ ko jëlé ni nga xamé ni ñoo daan wax sa nu fi'ukum fi ba'd al-amr ya def len takfir ni nak biñu démé dañoo top ku paari fi kulli al-amr ay sa fi ba'd al-amr fi kulli al-amr yalla daal ni min alladheena utul al-kitab ci ñi nga xamé ñom lañ joxon téré bi hatta yu'tu al-jizyata 'an yadi wa hum saghirun bakarok ni joxe impôt fekk na ñoo ni gi torox ci joxe ko loxo ak loxo yéfer bi jox ko julit bi fekk ni ngi nekkon xamé ni dafa torox mudane motax qurtubi rahimahullahu ta'ala fadari wax wax ju am solo mudane fa amara allah subhanahu wa ta'ala mu ne borom bi subhanahu wa ta'ala da digle bi muqatalati jami' al kuffar li isfaqihim ala hadha al wasf mu dal ne ndax dañu melokano melokan bi wa khatta ahli al kitab bil dhikri ikraman li kitabihim mu dal ne bo gisee nak yalla fi dal tuddu ahli al kitab dal lay préciser ndax yalla dafa respecter sen téré bobu non den ba nga xamal ni yeen waro len won ñam ak yeen mushrikun yi amul téré yeen am ngeen téré kon ngeen jubol mom mo gëna yanu mana mu dal ne wali kawnihim alimin bit tawhid wa rusul ndax ñom xam nañ tawhid xam nañ yonenti wa sharai xam nañ tamit njangale yi xamé ni mom la yalla wacce wal milal ab dine yi wa khususan mu ne dawraw nak ذكر محمد صلى الله عليه وسلم خمن جنتي صلى الله عليه وسلم وملته وأمته خمن خاتم خمن دينهم فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة جواب يا خمن دل من بدأ يدي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدي جنا أم دولة سن كودي جنا سد لكم وعظمت منهم الجريمة سن بكر دارما فربها على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا من القتل وهو الصحيح ولادنا يالا داري ديف خيخ ين خاميني ورمن لنكا خيخ موي بكرة ين خاميني داني جوخ الجزية بين آية برم سبحانه وتعالى دان يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ولين ين خاميني دين قم خيخ لينك ين خاميني ودندك ين جيفري سفوبا na ngeen len won li nga xamé ni moy tax ak tangor ak dagge mo ne nañ gis lolu ci yeen nañ gis ngeen nekkal ño xamé da ngay meral sen diina ño xamé da ngay tar ci yeferi mu dal ne xam len nak ni yalla moy ki nga xamé ni moy and ak nga xamé ni ñom ñoko ragal kon yalla fofu nonu xex bi mu tuddu niñ ko wekk ci lan niñ ko wekk ci nga xamé ni moy kufru ni ki doon borom bi subhanahu wa ta'ala wax waqtuluhum haythu saqaftumuhum واخرجوهم من حيث اخرجوكم يالا دال ني ريلن لن فيب خاماني تك نين لن فا واخرجوهم من حيث اخرجوكم جنلن نين داخلن سي بيتي كوم ني خاماني نيوم نون لن لن جنني دال لن داخ سي بيتي دال ني وال فتنه اشد من القتل ودال ني شرك موم مو ني خاماني موم مو غنا ترفوف اك ري ودال ني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يا لا دامي بوين رخيخ اك نيوم في بير المسجد الحرام في نيوم خيخ يو ينتين في بير المسجد الحرام بو فكي رخيخ ناج اك يين في المسجد الحرام سبوبا خيخ لين فوف نيوم في بير المسجد الحرام بين برام بي سبحانه وتعالى نان وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله ورخيخ لين نيوم بو فتنه دو ام فك دين جي نيل برام بي سبحانه وتعالى fofu nonu mufassiruni dañ nan al fitna fofu nonu mom moy kofru mota ibn al arabi di wax ci tafsiram bi dan al mas'alatu thalitha an sarab al qatl huwa al kufr bi hadhihi al aya mudan li day wone li waral ni war leena ray li waral ni war xex ak ñom moy ni ñom dañu nek al jefer bi hadhihi al aya mu li aya bi day wone ni jefer bi li tax ñu war ka ray moy ni mom ndax te jefer la nekul ni ndax te mom dadi askari da di gundi wala bok day ligay legon blanc wala bok dafa nek FBI wala lay ligay pentagon dedet bi nekke kafir lañ ko wara ray motax fof do rañ ñedle ginnaw ki ni mi ngi ligay commerçant la wala ke ministère la ndax te ñoom bo dello yalla day digal nga ray yefer yi ndax te ñoom ay yefer lañ kon ke xamen dafa dik nekkat ministère bi xax yow koku day gëna seddaliku wante mom même bu nekkon ministère sax bim nekke yefere nga ko waron ray motax mu dane al mas'alatu thalitha an sabab al qatl huwa al kufr bi hadhihi al aya li'annahu ta'ala qala hatta la takuna fitna mu dane ndax te yalla dane ba fitna du am mu dane fa ja'ala al ghaya adam al kufr nafa mu dane def objectif moy lan moy ni dañu nek ay yefere wa abana fiha an sabab al qatl al mubih lil qital al kufr mu ne yalla fofu da tay woné ni waral ni war leena xex ni waral ni daal leen ray moy ni ñoom dañoo genn ci dañoo nek ay kuffar motax qurtubi fofu naan wa qatiluhum amrun bil qital li kulli mushrikin fi kulli mawdi'in ala man ra'aha nafikha mu la ne lolu nonu day woné dañoo wara xex bepp yeefer ak kepp am day bokale borom bi subhanahu wa ta'ala ci bepp place mu na ne kep ko gis ni ay bi ni dafa nasiyel ay lol lay wax da nan legi amatul ben place bo xamne dagal nga wat fa ba yefer bi dan ka wara ray ak ci bepp anam foko meuna fek lolou moy ko gis ni ay bi dafa nas mu dal ni waman raaha ghayra nasikha qala al ma'na qatilu ha'ula alladhina qala allah fihim fa in qataluhum mu dal ne kep ko xamni dafa gis ni ay bi nekul lo xamne dafa nas ay ka jitu da nan yalla dani bepp yefe bo mi xex nak yeen xex len ak ñoom mu daal ne nak wal awwal azhar mu daal ne bu ñeek bi woné ni ay bi dafa nak lool moy li xamé ni mo upp doole qurtu bi di konté daal ne ibn abbas ni ki don tamit qatada ni ki don ar-rabi' ni ki don as-suddi ak ñeneen ñu dul ñoom ne nañ al-fitnatu huna ash-shirk wa ma tabahu min adha al-mu'minin mu daal ni ibn abbas ak qatada ak rabi'a ak suddi ak ñeneen ñu dul mom ci salaf salih ne nañ fitna moy shirku huna ne nañ yalla bimu tuddé fitna fi ni fitna gogu moy shirk kon lool ay dalil la yu leer nañ ni ci qur'an guñ woré ni li nga xamé ni motax ñu wara xex ak yéfer yi moy ni ñom dañu nek ay yéfer kessé nekul leneen motax liñ nane ki civil la lool taxawul ci islam xamul lan moy civil islam lan la xam moy mu'min wala kafir kon ni ko ibn qayyim jitu mu leral ko mota borom bi subhanahu wa ta'ala dal ne fa tud'auna ila qaumin uli ba's shadid tuqatilunahum aw yuslimu yalla neena di ngeen dem dinañ len wo ngeen wara xex ay nit ño xamne dañu am doole dañu tar tuqatilunahum da ngeen xex am ñom aw yuslimu wala ñu dugg ci dina islam ñaar yoy rek ka fi nek imma ñi nek ay julit wala bok ñi nek ay yefer mota qurtubi dal ne قوله تعالى تقاتلونهم او يسلموا هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزيه وهو معطوف على تقاتلوهم اي يكون لاحد الامرين اما مقاتله واما الاسلام لا ثالث فيهما اما ني نيك سي جوليت ولا بوك ني نيك اي يفر مراد ني امول ترويزيم اتي امول ترويزيم خاج برن اي بي وري لول اي برن تروب موي لي بروم بي سبحانه وتعالى نان فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب بغن داي ييفري دور لين سن لوسي حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها يا دان بغن داي ييفري دور لين سن جاسي سن لوسي مودان بغن ديمي با راي سي نيوم ني باري لي نان اسخان خلا يال لي اتليز في اسخان بو نتا وخه موي nga ray len ray gu metti ray ci ñom lu bare hatta iza afkhantumuhum bu ngeen doore sen loox ci ba ray ci ñom ñu bare fa shuddul wasaq su boba japp len len ngeen yewu len ci sen buumi japp len len ngeen yewu len ci sen buumi fa imma mannam ba'd wa imma fida ñen ñi bu len neexe ngeen bayi len ñi dem ngeen bayi len jéggal len ñi da dem wa imma fida bu len neexe ba ngeen len bayi ñi dal len jox xaalif hatta tada al harb awzarha ba fekna xex bi parena ñoom seeni bakkar yoy daldi wañeko mot ibn kathir fi dalne qala qatada neena hatta tada al harb awzarha hatta la yabqa shirkun ba shirkun fi des neena qatada non la kafire wa hada ka qawlihi taala mun lol dafa melni li yalla waxol wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad din lillah xex len ak ñoom ba fitna du fi nek moy shirk giñ ci doon mu daal na tamit li nga xamé ni mom moy diina ji lepp ñeel borom bi subhanahu wa ta'ala mu daal ni summa qala ba'dhum ñen ni daal ni hatta tada' al-harb awzarha da xex bi daali jeex mu daal ni ñen ni li nga xamé ni fi nañ ko go moy awzar al-muharibin wa hum al-mushrikun da yatubu ila Allah moy mushrikun yi buñu dawe ba daali tuuf daali delu wat ci diina borom bi subhanahu wa ta'ala kon dalil yoy lolu mom moy wone lolu ci qur'an ni tudd lenn ci dalil yi xamé ni mom moy wone lol ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati sallallahu alayhi wasallam neena umirtu an qatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idha fa'alu dhalik asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah yonnati sallallahu alayhi wasallam neena yalla digal na ma ma dadi xex ak nit ñi ba kërëm ñi sédé ni amul benn bour budul yalla amul benn bour buñu wara jaamu ci dëgg jaamu ga di jëriñ ñak ga jaamu ga di lor ku du borom subhanahu wa ta'ala té loolu moy tawhid suñ ko def rek moy ay mushrikoon lañ moy li nga xamé ni ñi ko doon leral ci ay jitt woon wan muhammad rasulullah ñi daal di séré ni muhammad sallallahu alayhi wasallam moy yonenté bi yalla bi ñi daal di tamit taxawé julli joxé azaka mu daal né buñ défé loolu asamu minni dima'ahum wa amwaluhum seen dérèt dina nek lo xamé ni lu aaru la lu islam aar la daga ñu kenn di ko tour di gron tamit seen alal wa amwaluhum seen alal tam day nek lo am lu aaru la daga ñu kenn tamit di ko tour illa bi haqqiha lu ci aq islam aq islam mom bu fekke ni def goko su boba da lañ tour sa dérèt ala wujil misal ki xamé ni dafa am soxna para da dem jaalo koku non lañuy tour dérètam dañ koy ray dañ koy door ay xéer bam dé lool non ñi koy ray aq islam la aq islam la niki non ki xamanteni dafa dem satti bim satte jouro bi xamanteni moy tege ci satti dal tege ci kawam kokku non dañuy dag lu xom dag biñu dag lu xom tour dere tam la ndax lolu akku islam la islam dafa dik pour dal sambu li xamanteni moy momel li xamanteni moy alal julli nit julli yalla dafa dik pour dakay sambu ba xamanteni def na lolu islam moy moy li xamanteni day tour dere tam fofu ndax lolu akku islam la mu dal ne wa hisabuhum ala allah li dess nak sen hisab yalla moy li nga xamé ni mom moko xam mom moy li nga xamé ni mom mo leni ci sax su boba fi ni da ngay ci hadith bi ni yoni sallallahu alayhi wasallam mi ngi wek sen deret dal di ñewew moy ken waru ka tu ak sen alal ken waru ka jël mi ngi ko wek ci lan moy ñi séré ni amul benn bour buñ wara jaamu kudul yalla te lolu moy tawhid leen lu lolu moy shirk ak ñi dal di gëm yoni sallallahu alayhi wasallam taxawé julli niki non tamit joxe zakat ci ben hadith bi hadith abi hurayra yoni sallallahu alayhi wasallam bi sukhayba bi ne raya bi drapo bi gun suba dina ko jox ko xamé ni yalla da ka bëgg mom mu bëgg yalla yalla dina tijji ci loxom yalla dina tijji khaybar ci loxom ni ngeen xamé qissa bi mais li dalil bi moy ali bi mu jëlé raya bi dafa avancer ba ci yag da na yoni sallallahu alayhi wasallam ci lan lay xex ak ñoom ci lan lay xex ak ñoom fofu na yoni sallallahu alayhi wasallam daf ni jangal lutax ñi xew yefeli lutax ñi xew yefeli mu da nek qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah fa idha fa'alu dhalik faqad mana'u minka dima'ahu wa amwaluhu illa bihaqqiha wa hisabun ala allah yoni sallallahu da nek xexal ak ñoom da kel ñi seren amul benn bour bu yara jaamu ci deug jaamu go di jari ñak ga jaamu go di lor kudul yalla mu da tam ñi seren muhammad yalla mo ki xamé ni mom mako yoni alayhi salatu wassalam mu dal ne buñ defé lolu mu dal ne su goba téré wona sen alal ak sen tamit sen bakkan moy sen dérèt su goba mel nañ ni ño xamé ni dañu gëna fonkat dañu gëna samat li nga xamé moy sen dérèt ak li nga xamé moy sen alal mu dal ne lolu ci akku islam do ci dugg ba paré jëray julit bi bo réy ni dañ lay ray dañuy tour sa dérèt ndax lolu akku islam mu dal ne wa hisabuhum ala allah su goba yalla moy ki xamé ni mom moy ki xamé ni mo leni ragle kaw yom qiyam ko lo ta di day gis dafa melni bari lu jekki da ni xamé day waral ni waral ni wara rajé fer yi moy lan moy ni ñom dañu bokalé borom bi subhanahu wa ta'ala bel hadith moy hadith anas ibn malik tanu sallallahu alayhi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah digal nañ ma xex nit ñi da kërëm ñu naan amul benn bour bu wara jaamu te deug jaamu ba di gari ñak ga jaamu ba di lor ku dul yalla mu dal fa ida qaluha bu ta waxe wa sallu salatana ni dal di julli comme mi nga xamé ñu non lañu julle wa saqbalu qiblatana ni dal di jublu suñ qibla wa dhabahu dhabihatana ni dal di rende comme ñi xamé ñu non lañu rende faqad hurrimat alayna dima'uhum su boba sen deret aram na ñun ñu tour ko wa amwaluhum ak seeni alal illa bi haqqiha lu ci aq islam bokku na ci aq islam islam daal jël ci yow zakat bokku na ci aq islam bo reey islam daal lay ray wa hisabuhum ala allah yalla moy ki nga xamé ni mom mo leen hisab kon bo tax bo deñ la ci ulama yi muhaddithuni jawla bi ni tarif di dajale hadith yi ni da ngay tek ci bi nga xamé ni mom lañuy tek avant ñoo tek hadith yi reeg ci tu yoy yep day woré mana yi nga xamé ni mom lañ doon tuddu motax ibn abi shayba ci musannaf bim ande hadith yi ni min ka tarjamal dadne fi ma yuhqaru bihi ad-dam wa yurfa'u 'ani ar-rajul al-qatl mu dadne li nga xamé ni ci la nit ki di momé deretam ci la deretam di nek lo xamé ni dafa aaru islam dafa aar deretam wa yurfa'u 'ani ar-rajul al-qatl ak li nga xamé ni motax nit ki su boba ken du ko ray ni gron tamit mu dal di tegat benen titre moy li ñaan tarjama dadde fi ma yamtari'u bihi min al-qatl ci li xamé ni moy tax duñ la ray wama huwa wama yuhqalu ad-dam ak ni xamé ni mom moy li xamé mom moy ansa deret ni ci no dal imam an-nasa'i bim ande hadithini min ka tek ci soufu titre nan babu tahrim ad-dam li moy buntu bi woné ni deret da fay aram ci lu ni aram moy li xamé ni jitu lañu dal kay leralon dal kay tudat mota ibnu majah bim ande hadithi dane babul kaffi amman qala la ilaha illa buntu bi moy woné ni kep ko xamé da nga wax la ilaha illa allah dañ la wara bayyi motax daara qutni bim ande hadith yoy non min ka tek ci soufu titre babu tahrim dima'ihim wa amwalihim idha yashhadu bi shahadatayn wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata mune buntu bi moy aramal deretu yeferi ak ni xamé ni moy ci alal bu fekke ni sédé na ñaari sédé ñu la di taxawé julli daal di joxe tamit zakat ak ulama yu bari ci titre yoy lañ ko genné motax maymun ibn siyah nek donga ci anas ibn malik tan lajna anas ibn malik mala nek ya aba hamza ma yuharrimu dam al-abd wa malu ma yuharrimu dam al-abd wa malu mala nek lan mo li xamé ni moy arama deret nit ki ak li xamé ni moy khalisam fa qala mudan man shahida an la ilaha illa allah kusari aw yed bur mu wala jamu kudul borom bi subhanahu wa ta'ala ci deug wa sahbala qiblatana wa salla salatana wa kala dhabihatana fa huwa al muslim lahu ma al muslim wa alayhi ma al muslim mudan ne ci xamé ni gem na sereen lolu dal di jublu suñu qibla dal di julli ni ko non tammi dal di lek luñ rendi mudan ne koko julli bi xamé ni amna ci aq ya aq yi xamé ñun am nañ ko mudan ne tamit lepp lo xamanteni war nañu ñun julit gi tamit dan nakay war mota as-sadaqti rahimahullahu danne fa inna ash-shar'a athbata al-ithma bi sababin wahidin fil mal war riqab qala allah ta'ala qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa idha qaluha 'asamu min dimahum wa amwalahum mudan ne shari'a bi ben cause ci lay li nga xamanteni ci lay samé sa lox tamit ci lay samé sa deret moy lan mo li xamé yondi sallallahu alayhi wasallam waxnako ne buñ ko waxé mom lañ sé dérèt mom lañ li xamé tamit moy sen bakkar mota ibnu rushd rahimahullahu ta'ala dan al aslu anna al mubih lil mal huwa al kufr mo dal li nga xamé ni ciosan xam nañ ko ci ciosan mo li xamé ni moy dagana sa dérèt moy lan moy genn gi nga xamé ni genn nga ko ci dina borom subhanahu wa ta'ala moy kufr wedd gi nga xamé ni wedd nga ko dina borom subhanahu wa ta'ala bo xam da nga wedd muhammad wala nga wedd qur'an wala nga wedd ni nga xamé ni moy acte sharia wala nga wedd lepp lo xamé da war nga da tay gem nga da tay wedd bam genn la ci dina islam su boba ya sa deret nek lo xamé da dafa dagan mu ne wa an al asib lahu li xamé ni moy sam sa deret di sam ni xamé ni moy sa bakkan huwa al islam moy nga nek julit kama qala alayhi salatu wassalam fa idha qaluha asamu min dimahu wa amwaluhu موت حديث ابن عمر رضي الله عنه يعني صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف يعني يوني نما أبا يوم القيامة من ميون نتجاسي حتى يعبد الله وحده بل داو يعني كسع لا شريك له بل كبقى لكل وجعل رزقي تحت ظل رمحي من أبدا سما ورسب ونك سما صوف خيج معنى يوني صلى الله عليه وسلم يحمل مملك جنده من إنك تصوف خيج جنبي خذا بي خمس سنة خيخ يفري وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري طرق تعني أخصوفه من إنك تفيخ من الفصوف دفوت سما سما بير مو سما دير ومن تشبه بقوم فهو منه كيف وقنا جعل تقلوا أين الدنور نور لأغنيوم يأغنيوم يين يم فيني دلوقتي في يوم صلى الله عليه وسلم من جميع كليا خميني مو سكريد وكليا خميني مو مو عزة وكليا خميني مو مو dérèt bo xamé dafa aaw ci nit ki nek julit li nga xamé ni moy ciosan bi min ko wekk ci li nga xamé ni nit ki ñaka gëm yoni sallallahu alayhi wasallam motax khalid burayda bi nga xamé ni mi nek sahih muslim yoni sallallahu alayhi wasallam di daan jangale tegginu mujahid bi ci yoonu yalla bi khalid bo yoni sallallahu alayhi wasallam bu masal yommi ab amir kan rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha amara amiran ala jayshin aw sariya yoni sallallahu alayhi wasallam bu masal tek ben amir ci ben jaysh wala bok ci ben combat lu ko daan wax da ko daan digal aw sa'u fi khassatihi bi taqwa allah da kay digal yow apart da nga ragal borom subhanahu wa ta'ala wama ma'ahu min almuslimin khayra murat tay digal tamit julli ñi xamé ñom la andal mu daal leen denk moy lu baax mu daal leen ukhzu bismillah xex leen ci yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala fi sabilillah ci yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala qatilu man kafara billah li moy dalil bi xex leena ki nga xamne dafa wéddi borom bi subhanahu wa ta'ala kon ñu ñe fe gi nga xamne dañuy dugg suñu réew yi di fa di tiaxan li nga xamne ni mom lañ leen wara raye moy lan ndax te nekkuñu julit comme ko nekkuñu julit sharia digal nañu comme ko nekkuñu ay julit ñu war leen ray jeexna borom bi subhanahu wa ta'ala ni ñi wekk ñu war leen ray ndax duñu julit kon bay jeexame ñi ngi leen koy ray ndax ñoo duñu julit mo da yaa di sorosal gontine dika leral dika xamal da nek wa idha laqita aduwwaka min al mushrikeen bo da yak sab non ci ñi xame dañuy bokkale borom bi subhanahu wa ta'ala fad'uhum ila thalathi khisal wo leen ci ñetti bir mo taxe li nga xame ni mom moy wone lolu bari na torop comme nim dika ci hadithu عبد الله بن عباس مي خامل مي نيك سي مسند ابي على التمهيد ابن عبد البر يعني صلى الله عليه وسلم من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيوشا يعني صلى الله عليه وسلم متى يوني اي اي اي اي جيش لون لن دان واخ دران لن اخرجوا بسم الله جن لن سي تور بارام سبحانه وتعالى قاتلوا في سبيل الله خخ لن سي يوني بارام سبحانه وتعالى من كفر بالله كي خامل دا فا ودي بارام سبحانه وتعالى كون لولو نيك لو خامل لو لير لا اي دليل ام تمت بارينا موت القرافي رحمه الله تعالى داي وقت تير مي خامل مو تود الذخيره نيك تير بو ام صلو من ظواهر النصوص من تحكي لان لا يوري تقتضي ترتيب القتال على الكفر والشرك من تحكي لا يوري لي خيخ ميغي وار سي لان ميغي وار سي شرك الكفر تقتضي ترتيب القتال على الكفر والشرك من تحكي لي لي يوري موي لي خيخ ياغي مي كو ويك سي شرك الكفر دو لنين موتا بو نان لا ني اي سيفيل لا dañu dem ray ay innocent innocent amul comme ko kafir la dafa wara duggu ci diine islam dañ ka wara ray bam duggu ci diine islam tu qatilunahum aw yuslimu dañu wara xex ak ñom ba kélam ñu nekk ay julit amul benen cause li mo wara ñu war leen xex motax bo duggon france di ray ay yefeer wala nga duggu ci ben hotel fekk fa ay yefeer yo xamé ni gëmu ñu diine borom bi subhanahu wa ta'ala dafa war nga daal leen ray ay yefeer la gëmu ñu diine ji xamé moy diine deug da nga war nga daal leen ray même bu fekkone dañuy siñ di la ré wala ñu lay jox ay cadeau dañ lay wara ray ndax te gëmu ñu diiné borom bi subhanahu wa ta'ala mu daal né tamit qara fi continuer wa tartib al hukm ala al waqt mu daal né atté bi yalla daf fa tek ci melokan bi melokan bi moy lan al shirk atté bi moy lan al qatl mu ne yalla dafa jël atté bi tek ko ci melokan bi te melokan bi moy shirk atté bi moy qatl mu daal né wa tartib al hukm ala al waqt يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم مدام داي وناني كوز بوبو موم موي اتراي بوبو نونو داي وناني ات راي بوبو نونو غاي ديف موي اتي بي ليكا وارال موي كوز بيني وعدم علية غيرها داي وناني تامين نيكول بنن كوز موتاخ كوز بي ريك كافي ديك لي ريك مو وارال تخ غراي غراي لين مودادي وخات تامين قرافي دي ليرال مودام السبب الاول وهو معتبر في اصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر فإنه أعظم المنكرات ومنه علم منكر ومن علم منكرا وقدر على إزالته وجب عليه إزالته مولانا كون خامل الجهاد نيغي ويكو تي لي خامل ما امر بالمعروف والنهي عن المنكر مولانا امون منكر بو خامل مو غنا غند كفر مولانا كيف بو خامل تام بنغا فاي جيلو منكر داي وار سي ياو غرات كفاي غرات كفاي جيلو فوق امام الشافعي رحمه الله تعالى بنتري فوفرونو دان حق حقنا الله الدماء ومنع الاموال الا بحقها مرانا يالا موي لي موي شي خاميني موم مو سامو ديريدي سامو علي نودول سي اكو اسلام مرانا بالايمان بالله وبرسوله تما جل يالا اكو ميونت صلى الله عليه وسلم او عهد من المؤمنين بالله ورسوله الكتاب ولا بو غادم جولي دي لا جوخ سيكوريتي انا يو اكور سوبو با دي من دا دوم سي بير جولي ken dula ray ken dula su'al mais yow amo akko abdulli li ta ciosan moy ni anta kafirun muharib yow yeeser nga bo xamé ni amo ak islam ben accord islam da wara botti jasi dakay do solo yalla wa idha laqitum alladhina kafaru fa darba ar-riqab bu ngeen day yeeser yi door len sen lofi ngeen dal len ray fof chafe yi di konté mu dal ne wa abah dima al بالغين من الرجال بالامتناع من الايمان اذا لم يكن لهم عهد ولا ما يالا دادي دغنال درات ني خامن اي مكلف لنجي غورني غور ييفيري بو فكيني نيكو ني ньо خامن دانيو گم بروم بي سبحانه وتعالى ولا او ني بو كل ري ابجلني kon lolu waxu imam shafi'i la motax qurtubi fi di wax ci am solo mu dal ne wal muslimu idha laqiya al kafira wala ahda lahu julit bi bu dajje yefer bi te yefer amul akor ab julit bi jaza lahu qatluhu man nakara li ni suñu ulama yi ñu ko mësa wax buñ ko mësa leral wante ñi nga xamé ñoy ulama jitu yi rek ñom ñoy wax li seen téré yi ñi fi nek tay bal khalaat ñu taxaw ci télé sax di wax hadith yi sallallahu alayhi wasallam bin umit al qatil an nas lo khalaat ñu ka wax wante li nga xamé mom lañu fekk di naxante moy ku teug jaaxaan di saw rek ama nga tawal ci sa bop ngay def ko toyal ñom leer nga xamé dañ cey reral nit ñi reral bogo muñ ta sori même bu sore tamit day gis ni ben jiir day joge fele rek wala ben ay waxamaane ndaw dañuy joge fele rek mën fe jëlé lolu nga xamé ni def nañ ko ci ay sanku ak ay reral mo da qurtubi dal ne fa in qala la ilaha illa allah lam yajuz qatluhu mu dal ne bu waxe la ilaha illa dagana tun ni kay ray lianne qad i'tafama bi isam al islam al mani' min damihi wa mali wa ahlihi ndaxte wekuna ci li nga xamé ni mom moy li nga xamé ni mom moy ar deretam moy ar tamit alalam motax al khattabi rahimahullah di konti di leral mas'ala bobu non mu dani al kafiru mubahu dam bi hukm ad din mu ne yefer bi deretam dafa dagal ndaxte yalla moy li nga xamé ni mom mo atté lol diine moy li nga xamé ni mom mo atté lol qabla an yuslim avant mo dugg ci diine islam fa idha aslama صار مصانا ذلك المسلم مرانا بدو غتي دين الاسلام دراتم ليك نيك لو خابيني لو سام لو كوم جليد وان قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين مران ابر جليد بو كاري فك فوكو توبل مران كوكو درات جليد بوبو دا فا نيك لو خابيني درات بو تورولا داخ دا ما وار ني دالي فايو داخ تي بيغا ري جليد بيغا خامن دوكو نتي دين الاسلام لوك ياو داي وار سي ياو ni dal lay ray ndax da nga ray ko xamé ni julit la mota ibn qudamah rahimahullah di continue di leral mas'ala bi ni mudane ka wa kadhalika law irtadda jama'atun wamtana'u fi darihim an ta'ati imam muslimin zalat ismatuhum fi anfusihim wa awwalihim li'anna al-kuffar al-asliyin la ismata lahum fi darihim fal-murtad awla mudane bu fekkone am ay mbolo bok amé dañu nek ay murtad dal di genn ci diina islam mudane ni dal di dem dal di laqatu mu dal ne su boba dagal na ci julit bi mu dal dem dal len ray ndax te ñoom seen deret neeku ci sécurité seen bakkante mi neeku ci sécurité mu dal ne ndax te kuffar asli yooni seen deret neeku ci sécurité mu dal ne mursal bi nak mom mo gëna yey ñi dal tay jox atté bobu moy liñ do leral ci dart yi repasser rek di woné murtad bi islam ci mom la gëna taral ci ki nga xamé ni mom moy kafirul asli bi li nga xamé tamit war nañ ko xam moy li nga xamé ni imam tabari netali nako dan ni ajma'u ulama yep d'accord nañ ulama yep depo nañ ala anna al mushrika law qallada 'unuqahu aw dhira'ahu liha'a jami'i ashjar al haram mudan ne daño wara xamni yefer bi bu jëlon garab yi nga xamé ni mo nek ci haram ba haram buñ ko waxe moy collectif bi nga xamé ni yalla jox nako bir makka wala bok jox ko bir madina fokk non haram la manam dagalu nga dat fay ray li nga xamé ni moy rebb wala bok galat fay dag garab yoyu wala ni yefer bu jëlon garab yi nga xamé ni ñom ñoo sax ci bir haram bi da kay wekk ci loox bi bim ko wekké ci loox bi dadi mu dal ne bim wekké ci loox bi dadi djublu yi nga xamé ni moy makka mu dal ne bu defal lolu lam yakun lahu aman min al qatl idha lam yakun taqaddama lahu aqd dhimmati min al muslimin aw aman mu dal ne koku bu jëlon garab yi nga xamé ni ñoo nekk ci bir kaaba ga wala bir makka da tay wekk ci loosu xana garab yo sharia da ne bo tay wuru ka dag bu jël ka da tay def comme ben genre bag wekk ko ci loosu bi dem djublu makka mu dal ne mom ba legi dagal na ñi ray ko deretam nekkul lo xamé ni dafa aru ndax te lutax mi ngi aru ci julit bi da tay jox accord wala bok julit bi da tay jox sécurité wante ñaar yoy yep amu fi te muy kéfer borom bi subhanahu wa ta'ala dafa digal ni daal di ray képp koo xamé ni dafa melokaano yéféer moo tax masala bii nii ñi ci xikaa ijma tamit bari na torop moo tax ki nga xamé ni moom lañ ci tuddaat mooy tabari mu daal ne kadalika aidan nekk na ci tamit ba léegi ijmaau aljamic ala an xukma allahi fi ahli alxarbi min almushrikin qatluhum amahu albayt alxaram aw albayt almaqdis fi ashhuri alxurum wa gayriha mu daal ne ulama yépp d'accord nañ ne mais atté yàlla bi ci ñi nga xamé ne ay muxaaribun la ay yéefeer la ñoo xamé amuñoo ñoom accord moy ni ñi daal leen ray même bu doon dañoo djublu kaaba ga sax même bu fekkeen dafa nek ashurul hurum way ñu djublu baytul maqdis mu ne su boba dañ leen wara ray ni ko on tamit ibnu kathir man hikaya ijma' bi mulad ne wa qad hafa ibnu jayr lil ijma' qala an al mushrika yajuzu qatluhu idha lam yakun lahu amal wa in amma al bayt al haram aw bayt al maqdis mulad ne ibnu jarir al tabari netene ne ulama yef deppo lañ ne mushrik bi bu djublo bayt al haram ta amul ben kollere ak julit ni su boba dagan nañu dak kay ray kon lool moy wax gi xamé ni lerrna ni ki non la ka mazahib yep tuddé bëgg ñoo guddal ci masala bobu ndaxte loolu nekk na lo xamé ni atté la bu lerr ci diina borom bi subhanahu wa ta'ala masala bi nga xamé ni ci lañ wara jëm war ka leral moy yenn atté nga xamé ni ulama yi ci doon nañ ko ci ñenn ñi nga xamé ni ñoo genn ci diina islam jawna biñ ci duggé te mom lañ nan ay murtadun motax fi ibnu qudama fi ay masail la yo xamni masail yu leer la masail la yo xamanteni niwana murjiya yi wala sen ulama yi dila ka leral mu dane waman lam yajid ibnu qudama dine tali mu dane waman lam yajid illa adamiyan ma'suma ad-dam lam yajuz lahu qatluhu li'annahu la yahillu wiqayatu nafsihi bi akhihi mu dane julit bi nga xamne dafa xif nek ci alle bi beug lek amul kenn kum wara lek ludul ben julit bu dendal dulit bobu nonu deretam dafa nek lo xamé ni islam sambu naka dagalul ken di tour deretam mu dal ne wala yahillu lahu qat'u shay'in min nafsihi li ya'kulahu li'annahu yutlifuhu li yahsul ma huwa mawhum mu dal ne julit bobu tamit dagaluko mu dal di dag ci yaramam len pour da cey nek mu dal ne wa in wajada adamiyyan mubaha ad-dam falahu qatluhu wa akluhu li'ann itlafahu mubah mu dal ne bu fekkene dafa fek nak ben yeter bo xamé ni wala ben doom adam bo xamé ni dagan na nit ki da tay ray mu ne su boba daka da wara dem da ka war mu da dem da di ray koku nonu da tay lek mu ne yeeser bi xamé ni dagan na ñi da tay ray jullit bi da di xif su boba day dem da di ray yeeser bobu nonu bu ko ray da tay lek lool la ulama yi wax ci yeeser bi xamé ni amul ben sécurité jullit bi da di xif kon ñi xamé ñoo dik suñ réew yi dik di fa ndialo di fa nan sangara di yak jikko yi kon ñoñu min baabi awla ñoñu seen alal ñangewul seen dere tamit nekk lo xamé ni lu sammu la lu islam reconnaître mota ibnu muflih rahimahullah di kontiné mu daan fa in lam yajid illa adamiyan mubah ad-dam kal harbi waz-zani al-muhsan halla qatluhu wa akluhu li'annahu la hurmata lahu fa huwa law wajadahu maytan falahu akluhu mu daan ne julit bi nga xamé dafa xif daadi dajak ben yéfer bo xamé amul accord ak julit ni mu daal né dagan na mu daal di ray ko mu daal né kol harbi comme yéfer bi nga xamé amul ben accord ak julit ni wa zani al muhsan ki même julit la wante dafa né ko xamé dafa ndialo ginnaw bi nga xamé ni dafa séew amna jabar wala amna jëkkeer mu daal dem ndialo ko xam nga ci islam dafa tour deretam koku dañ ka wara ray dañ ka wara sanni xeer bam dé mu daal né su boba dagan na mu daal di ray koku da tay nek hal qatluhu dagal mo ray ko wa akluhu ak mo ratay lek lan la hurmata lahu ndaxte mo amul ben orme fa huwa law wajadahu mayitan falahu akluhu meme bu ko fekkon mu dadi de meme bu ko fekkon mu dadi de su boba dagal mo ratay ray nik non la mardawi waxe dadde qawluhu fa in lam yajid illa adamiyan mubah ad-dam kal harbi wa az-zani al-muhsan hal qatluhu wa akluhu hadha huwa al-madhhab wa alayhi jamaahir al-ashab ni ko non mardaay fim tuddé lol faalé mu daal né lolou mu wax lolou moy suñu mezhab lolou suñu ngir mu daal né lolou moy li nga xamé ni mom la upp li nga xamé ni mom la upp ci borom xam xam yi daal di wax bo ibn qudama al-waqdisi di kontiré daal né wa in qata'a muslimun aw dhimmiyun yada murtaddin aw harbi thumma aslama wa mata fala qawda wala diya li'annahu lam yajni ala ma'sum mu daal né bu fekkone ab julit dafa dag loxo ki nga xamé ni murtad la wala bok yeeser bi xamé amulén mo ben accord ben américain bu bayé ko fé wala ben français wala ben nigérien bo xamé ni yeeser la bayi ko fé nga daldi dag loxo bi mu né yi xamé dag nga loxo bi mu dal né amul qisas fofu amul fayu amul joxedi amul dara ndax ko aslam deretam ci bopam dafa touru bakkanam ci bopam dafa dagal ni raké ray koku bo dagé loxo du sant yalla mu nan day fayu koku nonu amul luñu joxé du xaalif du fayu ndaxte aslam deretam islam daf ka tour ni ko lon tamit non la ibnu al-hammam ابن الهمام الحنفي داري وخي مدان فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه أو قطع عضوا منه كره ذلك ولا شيء على القاتل والقاطع لأن الكفر مبيح وكل جناية على وكل جناية على المرتد هدر مدان كي خمين دفر يفير بي أظهر مقاي ووك إسلام مدان لولو مدف من سبلا لولو قلول مدان وانت نقدر وركو دخت أسلم كوك دراسم دفتورو مدان بيم نكي مرتد ولا بيم نكي كافر مم لدراسم دادي تورو أنا بين مسألة بو خاميني مم مو غنى غراو بو سخ شيرازي تد نخو تي تيرم بي تد مهذب مدان وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان فإن كان مباح الدم كالمرتد والخنزير والكلب العقور وجب نزعه ورده لأنه لا حرمة له فكان كالثوب مدان مفكني واجد فكف بمكفي بعد بن وين بمكفي وين بي داد دم داد تي نيو بن بلاس بخوتيكو مانان دفا فك بن مبام خوخ مدان دان كف نيو وين بي بمكفي وين بي داد تي نيو خوتيكو بابو خامي مبام خوخ بي تيلا غايو ولا بوك مو فك مرتد بوبي دفا تاج مدان دم دادي كف بوم بي bim nga café da ci ñew bim ñewé da di ñew da di gom bobu mu daal ne su boba wala bok xaj bo xamé dafa ram ndax xaj bo ramé islam da nga ñu ray ko mu daal di kaf bumbi bim café bumbi da ci ñew blessé bobu nga xamé xaj bi ci la blessé mu daal ne su boba dafa war wajaba naz'uhu dafa war nga da dem dindi bañ bi wañ bobu non dafa war nga da dem da tay rocc xëcc ko dante mortat ci lañ ko ñewé su boba da nga wara dem dadi rocc wañ bi lutax murtad bobu dafa wara de dafa war deral ji di sengewu di touru bam de bam xox bobu tamit dafa war deral ji di touru bam de xaj bobu tamit dafa war deral ji di touru bam de motax buñu jele wañ bi xamene alalu julit la te alal bobu dafa for mu daan dem dat ci ñew deratu li nga xamene islam jox ko ben reconnaître su boba dafa wara dem nga dat kay dindi mu daan ne la hurmata lahu lol amul ben orma mo xam bam xox bi la wala murtad bi wala xaj bi la su boba lol la islam dadi atté fofu non kon yéfer yi xamé ñoy dugg suñ biir réew yi nek fa difa yar xaaliss wala difa dund wala difa taxawalu dafa war ñi dadi tour sen dérèt amul nga naan ma yéfer bi ni dafa dik pour tourisme wala dik dafa xol pour art wala dik dafa dik ci ben festival wala yoy yep amul ben sens yalla ginnaw mo la digal ne la ray ko ndax té mom dafa nek mushrik da nga wara ray ndax dafa nek mushrik té bo jappé ni mushrik bi ni bañul sa diiné wala xéxula da ngay nax sa bop mota ibnu taymi di léral ni bép mushrik bo gis day xéx diiné mushrik bo mëna gis day xéx diiné bal da am ñu gëna tar ak ñu gëna woyé budé yahoud bék nasran bi xéx diiné mo gëna tar yahoud bi xéx diiné mo gëna tar budé nasran bi yahoud mo gëna tar mais ñom ñëpp dañoo dajalo ci xéx diiné mota ibnu taymi da né wal kufru ma al muharaba mawjudun fi kulli kafir mu daal ne weddi diina borom bi subhanahu wa ta'ala ak diga xex bepp yefer bo dem dang fay fekk lol non dangay fekk ni mom day xex diina borom bi subhanahu wa ta'ala fa jaza istirqaquhu kama yajuzu qitaluhu mu daal ne mu dagal nga daat kay japp def ko jam comme ni xame non la dagale nga daat kay ray mota imam shafi'i di netali fofu mu daal ne inma huwa ila muddatin ila al muahadati nafsuhu mastaqama biha kanat lahu fa in naza anha kana muhariban halal ad-dam wal mal nikron tammi non la imam shafi'i di netali dan borom bi subhanahu wa ta'ala harrama dam al mu'min wa malahu illa bi wahidatin alzamahu iyyaha wa abaha dam al kafir wa malahu illa bi an yu'addi al jizyata wa yasta'mina ila mudda kon lolu mas'ala bo xamene ulama yi leral nañ ci leral bo xamene doyna sekk kon ni xamene mom lañ wara djublu war ka ci tek moy ni xamene ni nañ ko yenn ulama yi dañ ko wax nan la murtad bi wala ki nga xamene ray nga ko ki ni ken iqama wol ci mom hujja ki ni da nga waron dem bo deme tok ak mom daari wax ak mom su boba boko dawe ci islam bu bañe si nga ko wara doga ray ndax da nga war iqama ci mom hujja ñi xamal la ni aslan ki ni iqama nañ hujja ci kawam bu yagg iqama nañ hujja ci kawam bu yagg yow bo jappé ni yéfer bu né dañu wara dik fëgg buntam buñu fëggé buntam mu naan ñi tujjil ñu rek kay wax ci islam buñ ko waxalé ci islam bu reconnaître ñi bayiko bu reconnaître ñi soka bayyi suma boba dama nan la yow deggo diina borom bi subhanahu wa ta'ala xamoo li nga xamé ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala jangalé xamoo li nga xamé ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala diglé ku nekk xamna ni yalla taxawal na hujja ci mushrikuni ci ñaari bir bu ñek bi moy yoni nga xamé yoni nako yondi sallallahu alayhi wasallam kep ko xamé ni deggom bako ci mushrikuni wala bok ci ñi xamé ni ñom la jamonante lol su boba yondi sallallahu alayhi wasallam moy ci hujja kep am ya nga dund mama bobu non yondi sallallahu alayhi wasallam nek kam fa nek moy hujja yow da nga waron dem wori ko da nga waron dem degg ci bob da nga waron dem dakay gem yondi sallallahu alayhi wasallam joge na fi mi fi dal ben téré téré bob fek yang kay degg yani degg qur'an man cey jarri yow iqama al hujja ci kaw moda borom bi subhanahu wa ta'ala da ne kul ayyi shay'in akbaru shahada qul illa shahidun bayni wa baynakum uhiya ilayya hadha al qur'an li unzirakum bihi wa man balag أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون فوقنا نفرم بسبحانه وتعالى بني مني بني إلاج ولا بني أجابني لن مو غنان مك سيري مدان لول نونو مو يالا يالا مو سيري بي خميني مو غنان مك مدان لول مو لي خميني مو نكسا بدقنتي أكسن دقنتي مدان yondi sallallahu alaihi wasallam yalla daali wax ci lam ñam mu daan ne daf ma diggal ma daadi neen jotté li nga xamé ni moy qur'an ci képp ko xamé ni qur'an égna ci kawam wala bok képp ko xamé ni jamonon ci nak mom motax suddi fofu suddi nek kenn ci mufassiruni daane li undirakum bihi wa man balagh daane fa amma man balagh fa man balaghahu alqur'an fa huwa lahu nadhir mu daan ne képp ko xamé ni qur'an égna ci yow qur'an moy ki xamé ni moy sa munzir qur'an moy li xamé mo dur xup kep ko xamé qur'an égré ci yow rek xojj bi taxaw na sa kaw lay bi taxaw na sa kaw kep ko ni qur'an égré sa kaw mota muhammad ibn ka'b rahimahullah fofu nan li unzirakum bihi wa man balagh qala man balaghahu alqur'an fa ka'annama ra'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam kep ko xamé qur'an égré ci mom su boba dafa melni gis na yandir sallallahu alayhi wasallam muy wax ak mom tax yandir sallallahu alayhi wasallam bo la yewon ak mom dula wo ci dul tawhid tawhid bo min ci qur'an Quran nak egg ci Quran bu yaakar ni moy julit bi daani feug tegal la mushaf bi su boba iqama ni ci yow xej deedee deg nga Quran bi unzirakum bihi wa man balagh deg nga Quran xam nga tere bobu bo deme gessu woko wala bok deg nga Islam demo gessu woko ba de su boba yow kafir nga bo xamne amo ben lay mota ibn zayd rahimahullah dan li uhi wa uhi ilayya hadha alquran unzirakum bihi yaqulu man balaghahu alquran fa ana nadhiruhu kepp am alquran egna ci yow rek القران مو لي خامن خوبنا لا وقرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قال فمن بلغه القران فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذيره كفا من القران اجنتي يو يو يوم صلى الله عليه وسلم خوبنا لا مو حسن بن صالح دان سالت ليس لاجنا ليس هل بقي احد لم تبلغه الدعوه مولا نك نخ ام نيو خامن دعوه بي اجاغول سي نيوم مودان ميم بما قالا جولول مودان ني مجاهد دعني قال كان مجاهد يقول من مجاهد دران وخلي حين حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير من السفن قبل القرآن يقرأ فرق قرآن ما في واته قرآن ما كي خبين خبنا يونيرون مراد جنگ لأنزركم به يوم بلغ نقرأ من لو مجاهد دار جنگ دعني ووحي إلي هذا القرآن لأنزركم به من العرب ومن بلغ من العجم mune li unzirakum bihi moy arabiy wa man balagha moy ñe xamé ni duñ arabiy mo do yandi sallallahu alayhi wasallam daani wax sahih muslim daani walladhi nafsu muhammadin bi yadi ma ngi ci ke xamé ni bakkaru muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ki loxom la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma amul kenn ku may deg xolal lim wax deg deg la yandi sallallahu alayhi wasallam rek lo doyna ahadin min hadhihi al-umma ci xéet wi mu daane zufar mo xam yahudi la wala nasrani la ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار مودي تا غامو لي خامي موم لا يالا يوني سي مان مولا سو بوبا كوكو داي نيك سي اهل النار كيب كو خامي يونتي صلى الله عليه وسلم دغغو كو ريك سو بوبا دالاي وار غدا تاي غام دالاي وار غدا تاي توك موتاخ علماء سي جامونو بو ياغا ياغا ياغ ني دان حجه بي ادنا سي نيب جامونو بو ياغا ياغا ياغ ني نان حجه بي ادنا سي ييب موتا يونتي صلى الله عليه وسلم دران سونغ ييفير ينساي dans songu yefeni rek ray len non ndax yefeni yoy deg nañ ko deg nañ taawu bi lol dañ ci andi ben misal rek moy yandi sallallahu alayhi wasallam li nga xamene def nako ci ghazwatu banil mustaliq li nga xamene def nako ci ghazwatu banil mustaliq dafa jek jek rek songu len bu ñen songu rek dal leni dal di ray ñen ñi daal di daw mu daal di jël seen alal mo tax hadith mi ci sahih muslim ابن عون دال لاكته داني كتبت الى نافع اساله عن الدعاء قبل القتال ولا من ما بين نافع نافع دونغلا تي عبد الله بن عمر ما داكاي لاج تي ووتو بي خامن ور نتا ووتو ابانو خير جيفيري قال فكتب الي انما كان ذلك في اول الاسلام ذلك لون تي كوماسمون اسلام لون كوماسمون اسلام فين دم دا نلي و بري ابانو خيخو نيوم مودان نيك قد اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون مودان نبي صلى الله عليه وسلم من دي سونغ بني المصطلق تك نا نيوم سخ ييغوني كو وون ييغوني كو وون سخ مودان ني وانعامهم تسقى على الماء تك نا سن جوري نيغي نان تي نخ بي sen juri ak sen xamé sen bay ni na ci ndox bi mu dal ne faqatala muqatiluhum mu dal di ray ni xamé ñoo fa do nek na dañuy jëm xex wa saba sabyahum mu dal di japp sen jigeen ci ay sabaya wa asaba yawma idin juwayriya mu dal ne fofu la jappé jabaram ji tuddu juwayriya mu dal ne sub mu dal hadathani abdullah ibn umar wa kana fi dhalika al-jish mu dal ne abdullah ibn umar moma netali lolu mu dal ne mom téewon xaré bobu non motax naw yi dal di wax fofu mudane babu jawaz al igara ala al kuffar alladhina balagathum ad da'wa al islam min ghayr taqdim al i'lam bil igara mudane buntu bi moy woneni dagal na nga dal di dem songu yefe dal leni betti ci yefe yi xameni deug nañ da'wa al islam mudane min ghayr taqdim al i'lam bil igara fek na sax jaru nga leni alftir nan len ma nga ñew suba mang leni dor 10h ak mang len dir 11h da ngay jek jek rek dal sen kaw ndax degg nañ daaw bi te ñewu ñu gëm ko su baba ay yefe lañ dagal ne nga daal di xex ak ñoom motax naw yi daal ne qawluhu wa hum gharun mu daal ne wax gi nga xamé ni neena ko fekk na ñoom baawu ñu xel xamuñu won sax mu daal ni ay ghafilun fekk na dañu saggan motax hasan al-basri rahimahullah daan wax laysa ala ar-rum da'wa li'annahu qad du'u daan wax rum rum moy tubabi cerekey dañ wax rum kenn du len daaw mu la ndax ñoo ni daaw la len bu yag bu de jamal hasan al-basri loon wax ni rum daaw la len bu yag kon su boba lan lañuy wax jamono ji nga xamé ni aslan li nga xamé ni mom lañ jofé ak yéfé ni moy dañoo nekk ci xex fi mel ni dañuy bëre kenn daanako so borom su boba dañ fa nekk naan dañuy daaw yéfé ri de grand islam bu yag xam nañ ni ñun li ñuy xex ak ñoo pour ñu dugg ci diina borom subhanahu wa ta'ala wala bok ñu bayyi ñi ñi daadi acte sharia su baba man nga ne ma yefe di xamatuñ ni julit ñi amna yonenti bo xamne yoon nañ ko ci ñoom ñu tuddu muhammad wala amna diine bu tuddu islam wala amna téré bu tuddu qur'an mota abu hamza dal ne qultu li ibrahim dama ne ibrahim inna unasan yaquluna inna al mushrikeena yanbaghi an yud'u fa qala qad alimat ar rum ala ma yuqatalun wa qad alimat ad dayl alimat ad daylam ala ma yuqatalun mu dal ne kan amna nit ñoo xamé ni muy laaj ibrahim da nek amna nit ñoo xamé ni dañoo yaakar ni ken war ta xaa mushrikuni fek daawu wuñ leen mu daan nek room xam nañ lu tax ñi xex ak ñoom xam nañ li tax ñi xex ak ñoom ni dañoo wara dugg ci diir islam mu daan ne baylan tamit xam nañ li tax ñi xex ak ñoom xam nañ ni xex bi ñi xex ak ñoom pour ñu dugg ci diir islam la likki doon non la mansour waxe da ne sa'alti ibrahim an du'a'i baylan fa qad qad alimu ma du'a mu daan ne ko laadna mansour la imuntu dan lajna ibrahim ndax dañu wara wo deylam buñ demé fof di xex ñoom dañ leena war ne kaal duggu islam avant ñoo xex ñoom mu dañ ne dedet ñoñu xamna ni tax ngeen xex ñoom xamna ni yeen ngeen dikke di xex ñoom pour ñu duggu ci diina islam la motax imam shafi'i wax wax ju am solo ci jabonom imam shafi'i mi ngi de 204 la de ane 204 manam bi yent sawsam gaddaaye da ñaar ba ñaat témer ak ñent mu dal ne la a'lamu ahadan lam tablughu ad-da'wata al-yawm mu dal ne xawma kenn ko xamé ni da'wa bi eggul fofu tay bu lay jamono imam shafi'i nan ni internet amu fi portable amu fi satellite amu fi yépp amu fi imam shafi'i dal ne man de xawma ñu xamé ni ay yéfer yo xamé ni aslan deggu ñu da'wa bi lool xawma ko sax xawma ni sax amna ñu nekk ci kaw terre bi te deggu ñu da'wa bi mu dal ne illa an yakuna min wara'i aduwwin alladhina yuqatiluna ummatan min al-mushrikeen mu dal ne xana buy ande day am ci ñi nga xamé ñoo nekk ci ginnaw nekk ci ay île ñi xamé ñi ngi xex ak ñoom ummatan min al-mushrikeen fala'alla ulaika alla takuna ad-da'wa qad balaghathu mu dal ne ñoo ñu mëna am da'a bu eggul ci ñoom misla an yakunu khalf ar-rub aw at-turk aw al-khuzr ummatan la na'rifu fekk na ñoo ñi ngi nekk ci ginnaw turabi ñi ngi nekk ci ginnaw turquoise wala su boba dal mëna am ñoo ñu da'a bu eggul ci ñoom mom waxul europe waxul ay america yépp amerika bobu bobu découvrirou wuñ ko mais room ak ñoo ñep aslam jawla woo degg na islam islam xex ñoom ay yoon yoon yoon motax imam ahmad daal wax ne inna da'wata qad balagat kull ahad mune da'wa bi egg na fep ñep degg nañ te ñep xam nañ ko wala a'rifu al-yawma ahadan yud'a inma kanat ad-da'wa fi awwal islam mune ni xamut mo ben ñeefal woon war nañ ka da'wa mune ni da'wa bi nga xamne daan ko def mi ngi nekkon ci commencement islam bi motax asbagh daal ne qad qala jullu an-nas ad-da'wa balagat jami' al-umam mune ñep ci upp ci nit ñi neenañ da'wa bi egg na ci ñep ci kaw suuf ñep ño xamne ñi ci kaw suuf rek da'wa bi egg na ci yow moto at taxawi dal ne qad taqaddama ma'rifatu an-nas jami'an bi islam wala ne jitu na ni nit ñi xam nañ lan mo islam wa alimu munabazatahu alayhi salatu wassalam ahla sa'ir al-adyan mune xam nañ ni yondi sallallahu alayhi wasallam ngi doon xex ak ñi xamne ño nekk ci yeneen diine yi wala ñu kar fi shay'i min al-ayati allati umira fiha bil qital dhikru du'a'i man umira bi qitalihim li'annahum qad alimu khilafahu lahum wa ma yad'una ilayhi mune ni ndax ño xam nañ ni xamé ni mon la borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg ci ñoom bëgg ni dañu doora dugg ci diin islam kon ñe fe ñi xamé ni ñoom ñoo tambamaalu ci bi rew bi lañu wala musiku ñi xamé ni dañuy jaamu leneen du borom bi subhanahu wa ta'ala di bokkale borom bi subhanahu wa ta'ala ak keneen mo xal ay murid lañu wala ay tidian lañu wala ñu bok ci yeneen tariqa genn ci diin islam ndax te bañ defé shirk rek lañu genn ci diin islam ndax tawhid ak shirk duñu and duñ ci joggé do imma nga nek muwahhid wala nga nek musyrik mais mushrik khadi mushrik khadi muwahhid lool amul muwahhid moy ki xamé ni ben lay jaamu kete mushrik moy ki xamé day jaamu lu upp ben koku bam démé di ñaan téré ko lu borom subhanahu wa ta'ala du'a ibadala wala mu dem di zabh téré ko lu borom subhanahu wa ta'ala zabh ibadala wala muy tawakkul ci téré ko lu borom subhanahu wa ta'ala mu jëna nek mushrik koku dérétam touru na li ci doon tamit alalam ñak na ko ci islam su boba dagal na nga daf tay fekk comme ni ko borom subhanahu wa ta'ala nga dal leen ni bet nga dal leen ni jël nga dal leen ni fuglu nga dal leen ni xaar bañ dik nga dal leen ni ray dal di jël sun alal ndax te ñoom nek na ñoo xamé islam tourna sen dereet su boba nak bu fekke ni dafa nek ci rew mo xamé day xex islam lu melni mu dekk France wala mu dekk Angleterre wala mu dekk Allemagne wala mu dekk rew yo xamé ni ñoo solo du dox ci liggi di ñu bombarder fi ñu nek ak di ñu bombarder fenen ak fenen su boba dafa bok ci wala wal bara dafa bok tam ci jëmmal tawhid dafa bok tam ci taxawé li nga xamé ni mom la borom subhanahu wa ta'ala digal nga dal leen ni bëtt fof dal leen reuy sax te fof dañ fay neew doole bal buñu nekkal ci biir hôtel yoy wala ñi taxawal ci biir reew yi dañ nan reew yi di amu tourist su melni dañu xam reew yi dem ak reew yi xam li fa dem lu melni ci nit yi suñ mbokk bobu suñ mujahid bobu biñu démé dal di leen ni songu dal leen reuy ci hôtel ci hôtel bi ci place bi fofu da jray yeferi do gis ni da ko jour bobu non da faray lu bare bare bare ci yeferi yeferi bobu balegi lañ baye ci ni jaratuñ fa motax ci ni di lol dafa daalel sen economie du tollo 13 milliards yo amé daan ci am chaque année ñak lañ ko motax fa ni nga gis gaay da di genn di manifester di xex di tok di sanante xex ak fonte dafa dañu dem ba rew lu wala tulen dundal mayatu len employé mayatu len yor ndax te lolou nga xamé benn mujahidal moko def dal di teb dal di danel sen économie dal di ray yeferi ray ci lu bare bare ba tax ndialo yi nga xamé dal nañ ko def nan sangar yi nga xamé dal nañ ko def tax am yi nga xamé dal nañ ko def yoy yepp yalla ni nga fa jëlé ci benn mujahid bo xamé dafa yar khalasam xex ñom ba borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko shahada kon yeferi ni war ñu len bayyi ñi taxawal di tamba balu sun bir rew yi deug alal jogu ñew julli ñoko mom motax ñe geul amul lenn lu mom motax bu demé yowul qiyam yalla da koy bëggol lu tax mu doon noos ci xaalif yi lu tax mu doon nan ndox lu tax mu doon noppalu lu tax mu doon tok ci kër yi lu tax mu doon dugg ci climatiseur lu tax mu doon tok ci auto yi neex yi ndax te mom momul dara motax buñu jëlé alalam yalla tuddé ka ghanima bu fekké ni dafa xaalisam dafa wodd wala xaasam dik ci yow yalla tuddé ka fay lan moy fay fay moy delu fi xaas dafa delu fi ci julit bi tax na julit bi mom moko mom kon mujahidun ak ñi nga xamé ni ñom na tubaab yi tuddé ay jull ñom bu fekké ne nga tepp songu len ray len dañ nan lolu ay diabul mutafarrijala ay jull yo xamé dañuy bokatu bu benn chrétien rombé wala kenn ku dëkk fiñu dëkk dañ koy songu da koy ray kon dañ nan ñoo nga xamé tubaab dañ len tuddé ay jull dañ nan yeen du ngeen ay jull yeen ay gande yeen da ngeen wara songu yeesal yoyu dal len ray tout sen dëret jull nga xamé ni moy sen xaalif subaba bu len ko defé di len gëna dimbalé mu jahiduni di len gëna taxtam tuba bi di ci ba xamné dañuy tok seen reuy duñu gënëte di gamba wal suñ dëkk yi kon li moy jissu bu jëk bi nga xamné di len ko def ci yu dina won ni yéter bi ak mushrikoon bi mo xam dañu mushrik bo xamné dafa tuddu muhammad papam tuddu abdullah yaam tuddu amina tek na lay bokale borom bi subhanahu wa ta'ala koku da nga wara xam ni murtad la dañ ko wara ray yi nga xamné ni wax nañ ko ci kafir lu ko gëna tar mom la islam wax ci fi xamne dafa dugg ci li islam bala genn ci bul ne ma muhammad la tuddu abdurrah tuddu te fekk ne kafir la mushrik la day bokal ba subhanahu wa ta'ala koko dag ko wara ray pour deretam jeul li nga xamne ni mom moy khalisam ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala may ñu degg ak top kefe bi nga xamne mo ci top do leral gouvernement bi songu gi nga xamne war nañ ko songu niki non tamit khalisam bi nga xamne war nañ ko lak niki non bombardement yi xamne war nañ ko defal ak li wax li tax mom mu den ci dine islam ak lepp lo xamne gouvernement mom nako rek ni xamal ni gouvernement ba gouvernement kafir la khalis bo mu xamne daf ko yor khalis umma bi la khalis julli ni la da ko wara del ci julli ni ni la ci jëmbal li nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala bëgg ci kaw suuf ci ñaan borom subhanahu wa ta'ala may ñu bëgg ak top Allahu a'lam ñeeram ha ci mi ha wallo ci mi